aklımdan geçenleri, fikrimde olup bitenleri tahmin edemez ki. Zor diyorsan, bende olanı hala aşk sanıyorsan, geçtim o yolları çoktan unuttum. Bende çok eskiden ayrı bir boyuttun. Hikayende yazacak kalmadı bir şey. Bitti esaret, kurtuldum. İstediğin kadar eskürle, seni tutmuyorum. Söylediğim sözün arkasındayım, korkmuyorum. Şu andan itibaren arkama hiç bakmıyorum. Bittin, bittin o. İstediğin kadar eskürle, seni tutmuyorum. Söylediğim sözün arkasındayım, korkmuyorum. Şu andan itibaren arkama hiç bakmıyorum. Geçenleri, fikrimde olup bitenleri tahmin edemez ki. Zor diyorsan, bende olanı hala aşk sanıyorsan, geçtim o yolları çoktan unuttum. Bende çok eskiden ayrı bir boyuttun. Hikayende yazacak kalmadı bir şey. Bitti esaret, kurtuldum. İstediğin kadar eskiden söylediğim sözün arkasındayım, korkmuyorum. Şu andan itibaren arkama hiç bakmıyorum. Bittin, bittin o. İstediğin kadar eskürle, seni tutmuyorum. Söylediğim sözün arkasındayım, korkmuyorum. Şu andan itibaren arkama hiç bakmıyorum. Bakmıyorum, bittin, bittin o. İstediğin